met Twan van Peperstraten. In 2030 moeten 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Maar de financiering van woningbouwplannen is nog verre van rond. Bij gemeenten en provincies is heel snel veel geld nodig om meer huizen te kunnen bouwen. Moeten gemeenten niet creatiever zijn? Of moet er juist meer landelijke regie worden gevoerd? En het EK dat morgen begint wordt uitgezonden op 4K-resolutie. Wat is dat en hoe krijg je dat op je tv? Dat zometeen, eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is nu ook aangeklaagd voor corruptie. Ze kan daarvoor 15 jaar cel krijgen. Volgens een krant die op de hand is van het militaire regime zijn er bewijzen dat ze kilo's goud en een 500.000 euro aan steekpenningen heeft aangenomen. De advocaat van Suu Kyi noemt de aantijgingen absurd. Er loopt al een proces tegen haar omdat ze volgens het regime vorig jaar fraudeerde bij de verkiezingen. Suu Kyi werd begin februari afgezet bij een staatsgreep door het leger. In de zoektocht naar de voortvluchtige Jurgen Konings in België is een rugzak met munitie gevonden. Die lag volgens de VRT bij het Nationaal Park Hoge Kempen, niet ver van de plek waar eerder al de auto van de voortvluchtige militair werd gevonden. Er zijn aanwijzingen dat het om de rugzak van Konings zelf gaat, zegt deze verslaggever van de VRT. Om er één te noemen, de zwarte rugzak is gevonden in het gras, vlakbij de plek waar Konings zijn auto midden mei heeft achtergelaten, toen hij verdween. Er zitten dus die kogels in, jachtmunitie. Maar die zouden wel niet overeenkomen met de kogels die bedoeld zijn voor de wapens die hij gestolen heeft uit de kazerne in Leopoldsburg. België is al 4 weken op zoek naar Konings die verschillende virologen bedreigden. De politie onderzoekt nu of de zak met munitie er al die tijd al lag of dat hij er pas geleden is achtergelaten. Voor het eerst in 4 jaar was er vandaag een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Van het eind van de ochtend tot 1:30 schoof de maan deels voor de zon. Op het hoogtepunt, rond 1:50, was een zesde van de zon bedekt. Een speciale politieeenheid in Frankfurt wordt opgeheven omdat 18 agenten uit de eenheid rechtsextremistische en neonazistische afbeeldingen zouden hebben gedeeld in chatgroepen. De mannen zijn in afwachting van het onderzoek op non-actief gesteld. Oekraïne moet van de UEFA het shirt voor het EK voetbal aanpassen. De Europese Voetbalbond vindt de tekst op het shirt "Glorie aan onze helden" politiek getint. Het zou een verwijzing zijn naar de opstand in 2014. Rusland had daarover bij de UEFA een protest ingediend. Baby's krijgen vanaf volgend jaar kort na de geboorte een prik met vitamine K toegediend. Dat heeft het kabinet besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Met een prik kan vitamine K beter worden opgenomen, zegt het RIVM. Nu zijn er een aantal baby's die een verstoorde vetopname hebben en die hebben dus moeite om vitamine K, wat via de mond wordt gegeven, in het darmkanaal op te nemen. Een risico bij een vitamine K tekort zijn ernstige bloedingen. Dus om die reden is voor die groep een injectie effectiever dan vitamine K toediening via de mond. Ouders zijn niet verplicht om hun kind te laten prikken met vitamine K. De provincie Overijssel trekt de komende jaren opnieuw 100.000 euro's uit om korhoenders naar de Sallandse Heuvelrug te halen. Dat is het enige natuurgebied in Nederland waar de vogel nog sporadisch voorkomt. Maar ook hier dreigt de korhoender uit te sterven. Hoewel eerdere pogingen om de populatie uit te breiden zijn mislukt, worden nu opnieuw voor 300.000 euro vogels gehaald uit Zweden. Tegenstanders noemen het een zinloze actie. Ze zeggen dat de korhoenders weer zullen doodgaan door gebrek aan voedsel of omdat ze worden opgegeten door haviken. Het weer vandaag veel zon, later wel wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 21 graden aan zee tot lokaal 28 in het zuidoosten. Morgen weinig verandering. Jeroen, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Dennis Mooij, goedemiddag. Hallo, goedemiddag Twan. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu 20 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Alblasserdam 10 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Terrasoverkapping? Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag. Suriname staat er slecht voor. Het land is nog altijd in lockdown en er geldt code zwart op de IC-afdelingen. Gisteren zijn 90.000 doses AstraZeneca vanuit Nederland die kant op gegaan. En er is ook een groep medici naar Suriname afgereisd. Leider van die missie is speciaal gezant Mark Sprenger. Straks zijn ooggetuigenverslag. En nu thuiswerken voor steeds meer mensen de norm is geworden, wordt de thuiswerkvergoeding natuurlijk ook voor de Belastingdienst interessant. En dus wordt er onderzocht hoe zwaar de vergoeding belast mag worden. Arjen Vliegendhart van Nibud laat er zometeen zijn licht over schijnen. Eerst het miljardentekort bij gemeenten en provincies voor woningbouw. Er is snel veel geld nodig voor gemeenten en provincies om meer huizen te kunnen bouwen. Dat blijkt uit gisteren uitgekomen onderzoek naar de financiering van woningbouwplannen in opdracht van demissionair woonminister Kajsa Ollongren. Want gaat het plan om in 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen nog lukken? En daarom... Vijf vragen over... De tekorten bij gemeenten en provincies voor honderdduizenden nieuwe woningen. En die vragen stel ik aan Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het is niet voor niks dat ze hiermee komen natuurlijk nu. We zitten midden in de formatie. Is er wel genoeg aandacht volgens u hiervoor? Ja, er is heel veel aandacht voor. Jullie besteden er ook regelmatig aandacht aan. En je kunt de krant niet openslaan of het woningtekort wordt genoemd. En de noodzaak om te gaan bouwen. Dus ja, er is wel veel aandacht voor. De vraag is alleen of inderdaad de nieuwe regering bereid is om die miljarden per jaar ook ter beschikking te gaan stellen. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Ja, hoeveel geld hebben die gemeentes en provincies eigenlijk nodig? Ja, dat is lastig aan te geven. Dus per woning verschilt het een beetje tussen de 11 €16,000, €17,000. Nou, 16, 17 miljard, begreep ik, hè? Ja, 17 miljard, dat is inderdaad gemiddelde waar ze op uitkomen. Ja. Dus dat is een fors bedrag, ja. Ja. Maar jij zou toch denken, aannemers en huizenzoekers die hebben dat geld nodig. Waar hebben gemeentes en provincies dat dan voor nodig? Nou ja, het is om die exploitaties rendabel te maken. Dat is het probleem. Dus er zit een deel zit er betaalbare woningen in. Die woningen moeten gewoon marktconform verkocht kunnen worden. Ja, we bouwen op dure locaties. Er moeten bedrijven uitgeplaatst worden. Grond gesaneerd. Er moet infrastructuur aangelegd worden. En daar heb je dat geld voor nodig. En dat is helemaal niks nieuws. Hè, want dat hebben we in de Finex ook gewoon gedaan. Daar zat er ongeveer 5 miljard is daar naartoe gegaan. En dit is wel aanzienlijk meer. Het is ook wel iets meer woningen. Maar het is allemaal duurder geworden. En we bouwen meer binnenstedelijk. Maar is er een gemiddelde aan te geven voor een middelgrote gemeente? Bijvoorbeeld Gouda, Hengelo. Hoeveel heeft zo'n gemeente nodig? Nou ja, zeg maar, pak een beetje €15.000 per woning en vermenigvuldig dat met het aantal woningen wat ze willen bouwen. Dan kom je er ongeveer op uit. Dus dat, ja, dat gaat om heel veel. Om een voorbeeld te geven, gemeente Utrecht. Hè, ja? Die willen 60.000 woningen binnenstedelijk bouwen. Ja, die hebben om 7,1 miljard gevraagd. Dus het gaat echt om forse bedragen. 2. Nou, sociale huurwoningen zijn niet te krijgen. Starters hebben amper mogelijkheden. Gezinnen zien geen opties om door te groeien. Het zit overal vast. Waar moeten gemeentes en provincies beginnen met dat weinige geld? Waar ze moeten beginnen? Nou, met de plannen die ze hebben nu. Dus ze hebben harde plancapaciteit en daar moeten ze gewoon mee starten. Dus het verhaal is vaak, we hebben geen grond en geen plan. En nou, dat is niet waar. Ook uit het onderzoek van het Rijk blijkt dat er in principe voor 900.000 woningen plannen zijn. Alleen nog niet hard, nog niet financieel onderbouwd. Dus ja, beginnen waar je met de plannen die er liggen, zou ik zeggen. Dat, ja. Het zo snel mogelijk. Dus dat is het probleem. Het zo snel mogelijk oppakken. Ja, gisteren hadden we in ons programma over wiki-houses. Modulaire huizen die je zelf in elkaar kan schroeven. Het is echt een soort grote puzzel. Ja, grote puzzel. En als je gewoon de handleiding goed leest en de juiste stukken hout bij elkaar pakt, dan is het makkelijk. Ja, maar een kind van 3 maakt moeilijkere puzzels. Precies. Ja, en daarna schroef je alles aan elkaar. Ja, het klinkt allemaal heel simpel. Moeten ze gewoon niet gewoon wat creatiever zijn, de gemeentes, de provincies? Nou, dat zijn vooral de bouwbedrijven die dat dan ook moeten doen. En dat gebeurt ook wel. Hè. Je ziet dat in toenemende mate wordt geïndustrialiseerd. Dus niet alleen prefab, maar helemaal geautomatiseerd woningen worden uit de fabriek komen. De grootste bouwfonds heeft ook van de week aangegeven dat ze de helft van de productie zou willen organiseren. Alleen bij die wiki-houses heb je natuurlijk wel, ja, dat zijn vooral woningen. Die moet je ergens op in de weiland neerzetten. Die kan je moeilijk in de stad neerzetten. Het gaat vaak gestapeld natuurlijk. Dus daar is het geen oplossing voor. Maar ook gestapeld kun je industrieel bouwen. Dus daar vinden echt wel forse ontwikkelingen plaats. Alleen, ja, ze zijn innovatief dus. Zeker. Je wordt vaak gezegd dat de bouw niet innovatief is. Ja, dat vind ik niet terecht. Er zijn heel veel modulaire concepten nu, industriële concepten. Alleen, ja, het moet wel worden afgezet. Goed. 4. Ja, het planbureau voor de leefomgeving berekende voor de verkiezingen dat vrijwel alle politieke partijen de doelstelling van 900.000 nieuwe woningen moet halen. Moet er niet veel meer landelijke regie worden gevoerd? Ja, dat klopt. Dat gebeurt nu ook wel. Hè. Er is nu een plankaart gemaakt. Daarin hebben ze aangegeven, dit zijn de productieaantallen per gemeente die nodig zijn. Dus dat gebeurt nu wel. De minister heeft nu ook gewoon landelijk aangegeven wat er nodig is. Dat is echt een grote sprong voorwaarts. Hè, want tot nu toe was dat volstrekt onduidelijk. Alleen ja, de financiering, er moet wel geld zijn. En anders, je kan gemeenten niet dwingen om een enorme verliezen te gaan nemen. Dat doen ze ook niet. Dat kunnen ze ook niet, want ze hebben de grond nog niet eens. Dus dan moet je het aan marktpartijen gaan opleggen. Dus ja, naast de regie is er gewoon ondersteuning, financiële middelen nodig. Dat is echt de crux waar het allemaal op aankomt. Maar het planbureau ziet het dus niet gebeuren dat de doelstelling wordt gehaald? Denk ik ook niet, nee. Nee, daar lopen we nu al te ver achter. En ook als ik naar de bouwvergunningen kijk, dan de laatste 2 jaar zijn die wat weggezakt. Dus dat betekent, ja, goed, het ministerie denkt dat ze meer woningen gaan bouwen dit jaar. Maar ik zou niet weten hoe. Maar kijk, we zitten nu op zo'n 80.000 woningen per jaar worden toegevoegd. Dat moet richting de 100.000. Ja, als je nu al een tekort opbouwt in die aantallen, dan betekent dat je na 2025 richting dik over de 100 moet gaan. Maar goed, als we de 700.000 of 800.000 bouwen, dan zou het ook wel heel mooi zijn. Hè, dat betreft. Absoluut. Tot slot. 5. Ja, vorige week waarschuwde Klaas Knot van de Nederlandse Bank nog voor een barstende bubbel. Hoe lang gaat het nog goed met de huizenmarkt? Nou, het gaat nu al niet goed, hè, met de huizenmarkt, want we hebben een enorm tekort. Hij bedoelt natuurlijk vooral de prijsstijging in de koopsector. Ja, ik vrees dat die nog wel even doorgaan, omdat de hypotheekrente zo extreem laag is. Dat gaat alleen maar mis als we echt een zware economische recessie terechtkomen. Of de hypotheekrente onverhoopt fors gaat stijgen. Nou, beide zijn niet verwacht, maar dat kan gebeuren. Dus voorlopig verwacht ik helemaal geen barsten van een bubbel. En je ziet ook dat die woningprijzen niet alleen in Nederland zo stijgen, maar dat gebeurt in heel Europa momenteel, door die lage rente. En dat heeft de meneer Knot deels met zijn collega's veroorzaakt, hè, door die geldmarkt, die kapitaalmarkt zo ruim te maken, waardoor die rentes zo laag liggen. Ja, dus, precies. Dat is een beetje zijn eigen beleid wat hij nu tegenaan loopt. Ja, lage hypotheek, ja. Dankjewel, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. de jaren 80 had hem al een aantal grote hits. The Riddle, I Want Let The Sun Go Down On Me. En deze Wouldn't It Be Good. Zijn er nooit meer iets van gehoord. Nick Kershaw was dat. In Frankrijk wordt een speciale politie-eenheid opgeheven omdat leden online extreemrechtse denkbeelden uitwisselden. In Frankfurt, zei ik. Frankrijk, zei ik. Frankfurt. En daar is correspondent Judith van der Hulsbeek. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn ze erachter gekomen? Ja, ze deden eigenlijk onderzoek naar één agent van die speciale politie-eenheid. Inderdaad, van de politie Frankfurt. Dat ging eigenlijk over kinderporno. Maar in dat onderzoek zijn ze ook op deze chatgroep gestoten, waarin dus wel 20 mannen van die speciale eenheid zaten. En daarin deelden die mannen vooral nare berichten over vluchtelingen, maar ook plaatjes van nazi-symbolen en andere verboden rechtsextremistische organisaties. Ja, dus die eenheid hebben ze opgeheven nu. Ja, dat is wel drastisch, hè? Een eenheid gelijk opheffen, een behoorlijke ingreep. Ja, dat is het zeker. Maar die politiechef die gaf een persconferentie vandaag en die zei, ja, het vergrijp is ernstig genoeg om echt niet meer met deze eenheid verder te kunnen. Er zaten namelijk ook leidinggevenden in die chatgroep. Die hebben zelf niet echt actief meegedaan, eerder passief. Maar het feit dat ze dit soort gedrag dus tolereren, dat ze er weet van hebben en dan niet rapporteren, daarin zit ook een groot gevaar, zegt die politiechef. Want ja, hij zegt, het moet afgelopen zijn met de zwijgcultuur binnen de politie, waarin je maar niks zegt omdat je je collega's niet wil verlinken, bijvoorbeeld. Ja. Dan komen er vaker berichten van extremistische denkbeelden, onlangs nog bij het leger. Hoe verklaar je dat? Ja, dat probleem inderdaad heeft ook wel echt veel te maken met dat het niet wordt aangepakt. Hè? Dat er dus groepjes binnen bij de politie zijn, maar ook bij het leger inderdaad, die zo denken. En dat dat vaak niet eens wordt gezien als iets dat strafbaar is. Dat ze gewoon lange tijd kunnen doorgaan. En de minister van Defensie die zei bijvoorbeeld laatst ook over het leger dat er een fundamenteel verkeerde houding tegenover rechtsextremisme is. Hè? Zij had toen ook net een elite-eenheid, de KSK, daarvan een deel opgeheven omdat die bijvoorbeeld op feestjes naar rechtsextremistische muziek luisterden of de Hitlergroet brachten. Maar ja, het gaat niet alleen over denkbeelden of dat soort dingen, maar er is ook bijvoorbeeld, er loopt op dit moment een proces tegen een militair die ervan verdacht wordt een terreuraanslag voor te bereiden en ook linkse politici wilde uitschakelen. Dus ja, het is echt een groot probleem waar je inderdaad aanhoudend berichten over naar buiten komen. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, die politie-eenheid die moet natuurlijk vervangen worden. Dat moeten ze snel gaan doen. Ze moeten op zoek naar agenten die dit gedrag niet vertonen natuurlijk. En dat zijn toch, zo'n speciale politie-eenheid hebben ze echt hard nodig. Ja, die politiechef die heeft nog maar eens een brief geschreven naar alle agenten waarin het staat dat dat soort gedrag niet kan. En dat ze ook collega's aan moeten geven. Maar het blijft zoeken naar de juiste aanpak. Die is er zeker nog niet. Dankjewel. En daar is correspondent Judith van der Hulsbeek. Nu thuiswerken voor steeds meer mensen de norm is geworden, wordt de thuiswerkvergoeding natuurlijk ook voor de Belastingdienst interessant. Er wordt onderzocht hoe zwaar de vergoeding belast gaat worden en wat er dus onderaan de streep echt overblijft. Arjen Vliegend Hart, directeur van het Nibud, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, daar gaat onze vergoeding. Daar lijkt het dan op. Ik denk wel dat de Belastingdienst met een oplossing gaat komen. Want we zien natuurlijk wel dat thuiswerken en die thuiswerkvergoeding wel steeds normaler begint te worden. En op dit moment is het inderdaad zo, een werkgever mag voor een kerstpakket iets aan een werknemer geven zonder dat hij de belasting over betaalt. Maar het is maar 1,7% van je inkomen en dan gaat zo'n thuiswerkvergoeding al misschien al snel overheen. En dan moet je inderdaad als loon er belasting over betalen. En ik denk dat terecht sociale partners zeggen, Belastingdienst, dit is toch meer zoiets als een reiskostenvergoeding die je onbelast mag uitbetalen. Dus Belastingdienst, kijk nou eens even goed naar je eigen regels. Ja. Ik vind geen gekke oproep dat het nou gebeurt. Nee, je vindt het goed dat het allemaal wordt uitgezocht. Ja, want uiteindelijk staat het natuurlijk eigenlijk symbool voor iets veel groters. Namelijk over voor de andere manier van werken die we op dit moment doen. Door corona zijn we meer gaan thuiswerken. En je ziet dat in cao's er ook steeds meer afspraken over worden gemaakt. Ik weet zelf nog heel goed toen wij vorig jaar de kosten van thuiswerken berekenden en op het prachtige supermarktbedrag van 1,99 uitkwamen. Iedereen zegt, ja, hebben jullie niks beters te doen? Nou ja, een jaar later kijken we toch alweer heel anders naar dat thuiswerken. En komt het gewoon in de cao's tussen werkgevers en werknemers. En ik denk dat de Belastingdienst nu langzaam maar zeker ook gaat voorsorteren, dat mag je ook hopen, dat het ook op een andere manier wordt belast dan alleen alsof het loon is. Want dat is het natuurlijk gewoon niet. Het gaat om kosten voor energie, koffie, eigenlijk dingen die je normaal gesproken op kantoor krijgt, maar die je nu zelf moet betalen. Ja. Dan naar de ACM, die waarschuwt voor zogenaamde finfluencers. Bekende koppen die je vertellen hoe je miljonair kunt worden als je maar precies doet wat zij zeggen. Bekend voorbeeld is rapper Boef. Als jij dezelfde inzet en motivatie gebruikt in combinatie met een ijzersterke mindset, werkende strategieën en de juiste mensen om je heen verzamelt, dan ben ik ervan overtuigd dat jij ook financieel onafhankelijk kunt worden. Vanuit dit idee hebben we 1,5 jaar geleden de Millionaires Club opgericht. Deze club is toegankelijk voor iedereen. Juist ook als je nog geen miljonair bent. Ja, zeker er even bij. De beelden bij dit geluid zijn aanlokkelijk. Grote villa's, dikke auto's, 2 gelikte mannen die het allemaal gemaakt hebben. En die delen nu hun kennis met jou. Klinkt allemaal fijn, Arjen. Maar ja, financieel onafhankelijk, lid van een miljonairsclub. We hebben dat even uitgezocht. Een koopje, €400 per jaar. En nu waarschuwt de AFM dus daarvoor. Hoe gevaarlijk is het om hier je geld in te steken? Nou ja, kijk, door schade en schande word je in het leven wijs. Maar deze reclame richt zich op met name op vrij jonge mensen. Die misschien ook wel lastig is om te denken van, is dit nu waar of is dit nu fictie? Dus ik maak me er ook wel zorgen over. Omdat het uiteindelijk een belofte is die toch nergens op gestoeld is. En voor €400 mag je dan een cursus volgen om financieel onafhankelijk te worden. Heel veel mensen zullen toch daarmee hun financiële onafhankelijkheid echt niet bereiken. En die €400 wel kwijt zijn. Ja. Dus het is een zorgwekkende ontwikkeling. Ook omdat je hem natuurlijk breder ziet. Hè? Was natuurlijk voor begin dit jaar die grote hype rond bitcoins en ook de discussie over zo'n GameStop aandeel dat door mensen werd gepusht en iedereen erheen ging en op een gegeven moment toen instortte. Dus je ziet natuurlijk dat die financial influencers een hele belangrijke rol hebben op gedrag van mensen. Maar daar zijn de mensen vaak niet onder de streep bij gebaat. Ja, die financial influencers wel. Maar de mensen die laat instappen vaak niet. Dus ik snap dat de AFM zich zorgen maakt. Ja, kun je maar beter een kaslot kopen om snel rijk te worden. Nou ja, ik denk dat de kansen dat je met een kaslot heel veel geld verdient groter zijn dan met die cursus van €400. En in ieder geval is een kaslot een stukje goedkoper. Maar ook daarvoor geldt, ook bij loterijen, de kans dat je verliest is groter dan je wint. Ja, finfluencers dus, financiële influencers. Goed, en dan nog iets anders. Als het aan de SER ligt, de Sociaal-Economische Raad, krijgt iedereen met 1 of meerdere kinderen kinderopvang toeslag. Goed idee? Nou ja, vanuit het perspectief van dat het simpeler wordt met die toeslagen, zeker. Kijk, dit is natuurlijk een groot voorstel, maar wat met name voor de formerende partij is bedoeld. Maar ik snap wel dat toeslagenstelsel, dat is heel lastig geworden. En voor veel mensen ook echt onzeker. Denk aan die hele discussie rond de toeslagenaffaire. En het voordeel van het voorstel van de SER is wel dat in ieder geval iedereen recht heeft op 2 dagen kinderopvangtoeslag. Waardoor het wat simpeler wordt. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je het stelsel wat simpeler maakt. Zeker voor die kinderopvangtoeslag. Want als je een flexbaan hebt en je hebt soms werk en soms niet. Ja, dan weet je niet precies waar je recht op hebt. Ja, dan kun je soms geconfronteerd worden met honderden euro's die je moet terugbetalen. Ja, en dan hebben mensen graag snel een financieel probleem. Als dat voorstel dit een beetje ondervangt, dan is het vanuit geldstress een goed voorstel. En mag de politiek bepalen hoe ze het willen invoeren. Ja, want de SER zegt, de kinderopvang moet toegankelijker, betaalbaarder en minder ingewikkeld worden. Nou ja, daar komen ze eigenlijk op alle 3 de punten wel tegemoet, toch? Ja, dat op al die 3 punten komen ze daarop op tegemoet. Dus ik denk dat het vanuit geldstress echt een stap in de goede richting is. Je ziet natuurlijk wel dat er alweer discussie heerst over hoe je dat dan precies moet doen. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat we dit hele complexe systeem, waarbij we echt dat schandaal nog steeds vers in ons geheugen hebben, geen reden is om dat stelsel toch echt anders te gaan doen. En inderdaad, echt simpeler en ook vooral transparanter. Dat mensen weten waar ze recht op hebben aan het begin. Ook als ze een wisselend inkomen hebben. Want ja, daar gaan mensen toch uiteindelijk voor honderden euro's te veel toeslag krijgen, die ze terug moeten betalen en dan het geld niet hebben. Dankjewel. Arjen Vliegertart, directeur van het Nibud. I'm sipping wine, sip, in a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So Bruno Mars en Anderson .Paak, Silk Sonic en Leave the Door Open. Straks Suriname, het land is nog altijd in lockdown en er geldt een code zwart op de IC-afdelingen. Speciaal gezant Mark Springer is vorige week met een groep medici afgereisd naar Suriname en kan ons meer vertellen over de situatie daar. En over een uur is er weer een coronaspreekuur, vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsland. Vraag eens alvast welkom via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het is 3:30, tijd voor het nieuws met Jeroen Tjepkema. De afgezette politiek leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is nu ook aangeklaagd voor corruptie. Ze zou kilo's goud en €500.000 aan steekpenningen hebben aangenomen. De advocaat van Suu Kyi noemt de aantijgingen absurd. Paus Franciscus weigert het ontslag van de aartsbisschop van München. Kardinaal Marx wilde opstappen omdat hij mede verantwoordelijkheid wil nemen voor hoe de kerk omging met misbruikzaken. Franciscus schrijft dat hij de motivatie van Marx begrijpt, maar hij accepteert het ontslag niet. In Frankfurt wordt een speciale politieeenheid opgeheven. 18 agenten uit de eenheid zouden in chatgroepen rechtsextremistische en neonazistische afbeeldingen hebben gedeeld. Ze zijn in afwachting van het onderzoek op non-actief gesteld. En baby's krijgen vanaf volgend jaar kort na de geboorte een prik met vitamine K toegediend, heeft het kabinet besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Vitamine K is nodig om bloed te laten stollen. Een tekort komt vooral voor bij kinderen die borstvoeding krijgen. Dankjewel, Jeroen. Bianca Damink dan met de verkeerssituatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. De meeste veroorzaken ook maar enkele minuten oponthoud. En er is ook goed nieuws voor het verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er was een ongeluk bij de randweg Dordrecht, maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt daar nog een paar minuten vertraging. Het zorgt ook nog voor een korte file van 2 kilometer op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Daar heb je nog zo'n 10 minuten extra reistijd tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. NPO Radio 1. Ze zijn al nu een kleine week. De medici van de speciale missie om Suriname te helpen met de bestrijding van corona. Mark Springer is de speciaal gezant en dus de leider van de missie. Goedemiddag, of eigenlijk goedemorgen voor u. Ja, goedemorgen. Fijn dat u even tijd voor ons heeft gemaakt. Waar bent u nu? In Wageningen. In Wageningen? In Suriname dan? Ja, precies. Dat is een klein dorpje heel dicht bij Nikeri. En dat is een stad in het stadje in het westen van Suriname. En hoe ziet uw dag er vandaag uit? Nou, vandaag gaan we het ziekenhuis bezoeken in Nikeri. Daar is ook een deel van ons team, werkt in het ziekenhuis daar. En ik wil kijken wat daar precies nodig is. Ik wil kijken naar de vaccinatiecampagne. En ik wil ook praten met een aantal mensen. En we zijn hier overigens ook met de minister, is ook in de delegatie, om te kijken wat verder nodig is om de COVID-zorg goed te doen verlopen. U bent er nu een kleine week. Met wat voor doel ging het vliegtuig in? Nou, we hadden eigenlijk drie doelen. Het eerste doel was om gelijk in het ziekenhuis te gaan helpen. Nou, dat is ook gebeurd. We zijn op zondagmiddag is eigenlijk gelijk gegaan. We hebben een moeilijke lijn, meneer Springer. Dat betekent dat wij even het op een andere manier gaan proberen. Andere kant van de wereld, naar Suriname. Speciaal gezant Mark Springer. We gaan zo meteen weer even contact met hem zoeken. Maar we gaan eerst even naar Queen en David Bowie. Under Pressure. Slashed and torn. David Bowie, 1981. Prachtige samensmelting van twee geweldige stemgeluiden. We hebben opnieuw contact met Mark Springer, speciaal gezant van de coronamissie in Suriname. Nogmaals, goedemorgen voor u. Ja, goedemorgen. Ja, uitstekende lijn, dat is goed om te horen. U was aan het vertellen met welke doelen u het vliegtuig inging richting Suriname. Ja, We waren in het vliegtuig met een medisch team van specialisten en verpleegkundigen. We zijn eerste doel was om gelijk zorg te verlenen. En op zondag zijn we ook gelijk het ziekenhuis ingegaan om gelijk op de IC hulp te gaan verlenen. Het tweede doel is om te kijken wat verder nodig is om de komende, nou ja, ik denk wel 2 maanden hier te gaan ondersteunen. En het derde doel was om te kunnen vaccineren. En daarvoor moet de vaccinatie komen. Die zijn gisteren aangekomen. Maar ook om te kijken of we kunnen helpen met het versnellen van de vaccinatiecampagne. En heeft u bepaalde verwachtingen? Wat trof u aan? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik heel erg geschrokken ben. Want ik ben zelf op de IC's geweest van 4 ziekenhuizen. Je ziet dat alle afdelingen vol liggen met coronapatiënten. En het probleem is dat als een coronapatiënt heel ziek wordt, kan die eigenlijk ook niet naar een IC, omdat de IC al vol ligt met andere coronapatiënten. Er is gebrek aan zuurstofapparaten, gebrek aan geneesmiddelen. Eigenlijk aan alles is gewoon gebrek en dat is ontzettend triest. Er liggen zelfs buiten mensen. Die kunnen ze niet kwijt in het ziekenhuis. Nou, wij zijn bezig om een apart afdeling bij een ziekenhuis te openen. Daarvoor zijn gisteren meer dan 30 beademingsapparaten gekomen. Morgen komen er ook weer. Daar zijn geneesmiddelen gestuurd. Dus we zijn volop bezig om ook die ziekenhuiszorg verder uit te breiden. Goed, u probeert natuurlijk een heel compleet beeld te schetsen van de situatie. Wat voor plekken bezoekt u dan specifiek? Nou, ik ga zelf naar de ziekenhuizen. Ik loop, als het kan, ook mee op met de artsen. Om te kijken en om te begrijpen wat er nou precies nodig is. En wat je eigenlijk ziet is dat de gezondheid, de ziekenhuizen zijn totaal overvallen door zoveel coronapatiënten. En wat mij eigenlijk opvalt is van de Nederlandse IC-verpleegkundigen en andere verpleegkundigen is dat ze helpen om een beetje structuur weer terug te krijgen. He, om te kijken van oké, we hebben deze crisis. Hoe kunnen we dit nou goed aanpakken? Hoe kunnen we zorgen dat er voldoende medicijnen zijn? Hoe kunnen we zorgen dat de beademingsapparatuur goed is ingesteld? En samen met de collega's van Suriname doen ze dat. En dat werkt heel erg goed. Ja, want jullie worden goed ontvangen. Zijn ze blij met de Nederlanders daar? Ja, ze zijn ontzettend blij met het team hier. Dat is een zeer warme ontvangst. En ook door het ministerie. Ik ben nu op weg naar een andere stad. Die heet Nikeri. Ik ben al 3 uur onderweg in een auto samen met de minister van Volksgezondheid hier van Suriname. En met de ambassadeur, omdat we samen willen kijken. Ja, wat is daar nou precies nodig? Daar is overigens al een team van ons. Maar we willen verder begrijpen wat er verder nodig is om ook daar te kunnen vaccineren. Dus dat is een zeer goede ontvangst, ja. Over vaccineren gesproken, hoe kijken de Surinamers eigenlijk aan tegen AstraZeneca? Want wij in Nederland willen dat juist niet meer. Ja, nou kijk, AstraZeneca is een uitstekend vaccin. Dat is ook onderdeel van het pakket dat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbiedt. En men is ontzettend blij met ieder vaccin. En ik moet wel zeggen, kijk, we zijn nu bezig in de stad, in Paramaribo. Daar is de belangstelling overweldigend voor het vaccin. De vaccinatie loopt ook erg goed. Een ander verhaal zijn de binnenlanden van Suriname. Die zijn natuurlijk veel moeilijker te bereiken. Daar gaan we overigens morgen ook naartoe. Om daar ook te praten met, dat heet dan het stamhoofd, om te kijken hoe zij daar tegenaan kijken. En we weten dat er ook veel vaccinatieweerstand is bij een aantal inheemse groepen. Dus daar zullen we zeker over gaan praten. Ja, want ze zijn wel sceptisch ten aanzien van vaccins, de Surinamers. Nou, dat valt mij eigenlijk heel erg mee hier in Paramaribo. Daar is de belangstelling enorm groot. Ik ben zelf om 6 uur 's ochtends naar een vaccinatielocatie gegaan die om 8 uur open ging. Om 6 uur waren er al honderden mensen. Dus dat is eigenlijk wel heel goed. Daar is wel veel scepticisme in het binnenland. En daar willen we over gaan praten. Overigens, het grootste deel van de bevolking woont in Paramaribo en andere kuststeden. En tot wanneer blijft u nog? Ik ga zaterdag weer terug. Maar het medisch team blijft hier tenminste 2 weken. En vrijdag komen er ook weer 15 nieuwe. artsen en verpleegkundigen om de groep aan te vullen. En dat gaat steeds. Komen er nieuwe groepen en gaan ook weer mensen. Dankjewel. Speciaal gezant daar van de coronamissie in Suriname. Mark Sprenger en veel succes daar nog. De politie heeft eind mei in Amsterdam een zogeheten cocaïnewasserij opgerold boven een kinderdagverblijf. In de woning in het appartementencomplex werd gesmokkelde drugs klaargemaakt voor gebruik. De politie kwam de wasserij op het spoor door berichten die werden verstuurd via het ANOM-netwerk. Dat zogenaamde verzeutelde netwerk bleek deze week opgezet door de FBI. En de politie hield de arrestaties aanvankelijk stil omdat het onderzoek nog liep. Wim de Bruin is persvoorlichter van het landelijk pakket van het OM. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat werd er in dat appartementencomplex aangetroffen? Nou, er werd in elk geval nogal wat cocaïne aangetroffen. Echt voorraden. En ook gereedschappen en apparatuur waaruit wel heel erg duidelijk bleek dat het een drugslaboratorium was waar cocaïne werd bewerkt. En hoeveel mensen zijn er aangehouden? Er zijn eind mei 4 mensen op die dag aangehouden. Toen de politie naar binnen ging, probeerden zij te vluchten via de balkons en het dak. Zij zijn op dat moment aangehouden. En vervolgens heeft het onderzoek zich gericht op nog een andere verdachte. Die is afgelopen maandag aangehouden. En degene die al zijn aangehouden, waar verblijven die op dit moment? Die zit in voorlopige hechtenis. Zij zijn eerst voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. En deze week zijn zij door de rechtbank in Rotterdam voor nog eens 90 dagen in voorlopige hechtenis gezet. En enig idee wat hen straks te wachten staat qua straf? Nou, dat is moeilijk op dit moment om daar op vooruit te kijken. Het actief zijn in de drugshandel, of dat nu gaat om het importeren of om het bewerken zoals in dat laboratorium in Amsterdam is gebeurd. Daar staan in elk geval doorgaans jarenlange gevangenisstraffen op. Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel voor deze update. Wim de Bruin, persvoorlichter bij het landelijk pakket van het OM. De Tweede Kamer wil af van de hondenbelasting, meldt RTL Nieuws na een rondgang langs Kamerleden. De Kamer praat vandaag over een burgerinitiatief om de belasting af te schaffen. Arjen Schep, bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden aan Erasmus School of Law. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en iets meer dan de helft van de gemeenten betaal je belasting voor het bezit van een hond. Hoe komt het dat niet voor elke gemeente geldt? Ja, gemeenten kunnen. In de gemeentewet staan een aantal belastingen die gemeenten kunnen heffen. En gemeenten kunnen zelf kiezen welke ze kiezen uit dat lijstje. En de ene gemeente kiest er wel voor, de ander niet. Ja, en de hoogte, hoe wordt die dan bepaald? Ja, het is een algemene belasting. Dus dat betekent dat de gemeente zelf gaat over de hoogte van de belasting. En je ziet dus ook grote verschillen in Nederland. In 2021, ik heb nog even nagezocht. In Groningen betaal je nu dit jaar €134 voor een hond. En in de gemeente Krimpenerwaard €19,75. Dus dat zijn grote verschillen. En het gaat alleen maar om honden, hè? Niet om andere dieren. Nee, precies. En dat is ook waarschijnlijk de grote aanleiding, dus een grote maatschappelijke weerstand onder hondenbezitters die dit een verschrikkelijk oneerlijke belasting vinden. En waarom geen katten en waarom geen paarden die toch ook over de openbare weg lopen en ook overlast in de vorm van uitwerpselen veroorzaken. Ja. Dus in die zin een begrijpelijk sentiment. En dat geïnde geld, krijgt dat ook weer een speciaal doel of gaat het gewoon op de grote hoop om het begrotingstekort van de gemeente op te vullen? Nou, je ziet dat de gemeenteraden, er zitten gewoon ook mensen met honden enzovoort. Hè. Dus je ziet de afgelopen jaren daar ook steeds meer gemeenten voor kiezen om een deel van die opbrengst inderdaad te bestemmen voor hondenuitlaatvoorzieningen. Hè. Dus een deel van de gemeente kiest er dus voor om het. Hè, dat ze hebben de gemeente mag kiezen, het mag gewoon naar de algemene middelen. En dan kan het overal naartoe gaan. Maar een deel van de gemeente kiest ervoor, juist vanwege die maatschappelijke weerstand er ook tegen. Om in ieder geval een deel van de opbrengst, misschien zelfs wel de gehele opbrengst te besteden aan hondenuitlaatvoorzieningen of de kosten die de gemeente maakt om de overlast te bestrijden. Maar nou komen veel gemeenten nu al geld tekort. Kunnen ze dat wel aan? Nou ja, kijk, de opbrengst landelijk gezien van alle gemeenten samen was in 2020 51 miljoen voor de hondenbelasting. En het klopt dat heel veel gemeenten, en is natuurlijk niet heel, heel florissant voorstand financieel gezien. Dus ja, die 51 miljoen, die moeten die gemeenten toch op een andere manier vinden. Het zij door bezuinigingen, het zij door andere heffingen te verhogen. Ja, precies, want dat is natuurlijk een beetje de truc. Hè? De andere belastingen worden wat verhoogd. Ja, en dat betekent dus dat anderen, dat er niet voor hondenbezitter ook voor de hondenvoorziening gaat betalen. En, dus dat is de consequentie. En de belasting die dan als eerste opkomt is toch de OZB. Dat is de belangrijke onroerendzaakbelasting die iedereen betaalt die eigenaar van een woning is. Die gaan daar, dat is dan, als je een tarief zou willen verhogen, zou dat tarief omhoog moeten. Ja. Dankjewel, Arjen Schep, hoogleraar heffingen van lokale overheden. Dag gedaan. Showboys uit 1986 en Suburbia. Blok en Twan. Consumentennieuws. En morgen is het dan eindelijk zover na een jaar uitstel. Het EK voetbal begint dan en dus zullen we dit veel horen. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, the hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. Het officiële EK-nummer van DJ Martin Garrix samen met Bono en gitarist The Edge van U2. Grote schermen op het plein, dat zit er dit jaar niet in. Dus dan toch maar thuis op de bank met bier en bitterballen. En traditioneel is de sportzomer het moment voor huishoudens om een nieuwe tv aan te schaffen voor optimale beeldkwaliteit. Bram van Dijk, tech-expert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en voor het eerst kunnen we dat EK voetbal kijken in 4K-resolutie. Wat is dat precies? Ja, welkom in de toekomst, Twan. Het is, nou ja, voor alle mensen die Netflix hebben of een andere grote streamingdienst, die kunnen daar al jaren van genieten. Je kunt eigenlijk bijna geen televisie meer kopen die geen 4K-resolutie heeft. Maar het betekent gewoon dat je eigenlijk 4 keer scherper beeld doorkrijgt. Dus in plaats van wat je nu gewoon hebt, als je nu NPO 1 aanzet, dat dan 4 keer qua scherpte. En dat ga je wel zien hoor. Dat ga je wel echt merken als je dat signaal doorkrijgt. Dus dat is eigenlijk wel top. En werkt dat zomaar? Hoe krijgen we dat op onze eigen tv? Nee, dat is natuurlijk allemaal weer enigszins ingewikkeld. In eerste instantie moet je dus een 4K-televisie hebben. Ja, die hoeven zijn tegenwoordig al niet zo duur hoor. Voor 300, 400, 500 euro heb je eigenlijk wel een goede 4K-televisie tegenwoordig. Maar ja, dan moet je dus ook nog een juiste provider hebben. Dan kun je of bij KPN of bij Ziggo zijn. En als je dan bij KPN zit, moet je ook wel weer de juiste ontvanger hebben. En bij Ziggo moet je ook dus de nieuwste ontvanger hebben. Dus het kastje, zeg maar, de Mediabox, maar ook nog het duurste abonnement. Oh. Dus we maken het wel even zo moeilijk mogelijk om er gebruik van te maken. Oftewel een goed moment om even over te stappen op duurdere dingen, denk ik. Bij KPN ben je dan nog minst slecht uit. Want dan moet je gewoon een nieuwe setup box hebben. En de meeste mensen hebben die wel. Eentje uit 2016, eentje uit 2019. Dus meestal komt het wel goed bij KPN. Maar bij Ziggo moet je dus echt gewoon extra gaan betalen. Ja, maar stel dan dat je die hebt. Is er niet gewoon een instelling die alvast dat helemaal voor je gaat aanpassen? Qua kleur, helderheid, contrast? Etcetera. Ja, er zijn wel verschillende dingen. Ja, als je wel eens die instelling in je televisie hebt geopend, dan zakt de moed waarschijnlijk al in je schoenen. Ja, precies. Er zijn zoveel mogelijkheden over wat een bioscoopervaring dit. Als je er geen stand van hebt, kun je het beste maar gewoon op standaard laten staan. Dan maakt hij het meestal wel redelijk in orde. Maar je hebt één optie, dat is de motion smoothing. Die heeft verschillende namen, maar dat gaat dus over het soepeler maken van beweging. En de meeste filmmakers die hebben allemaal grote campagnes opgestart om dat maar uit te zetten op je televisie, omdat het films minder mooi zou maken. Maar bij voetbalwedstrijden is het dan juist wel weer iets om het aan te zetten, omdat er dan dus de bal mooier van de ene kant naar de andere kant van het veld gaat. Ja. Dus bij bewegende camerashots en zo, dan is het eigenlijk wel fijn om die motion smoothing wel aan te hebben. Nou goed, neem even een proefwedstrijd. Ga even naar YouTube toe, pak een proefwedstrijd, zet die op 4K en loop even die instellingen aan. Dan kun je natuurlijk ook uiteindelijk gewoon kiezen wat je zelf het mooiste vindt. Nu we jou toch aan de lijn hebben. Sommigen hebben een tv van 55 inch, sommigen van 85. Wat is nou de beste afstand, de optimale afstand tussen de tv en de bank waar je op zit? Ja, nee, dat heb ik even voor jullie opgezocht. De tv's die beginnen over het algemeen nu rond de 50 inch. Hè. Kleiner dan dat kun je bijna niet meer kopen. Mocht je 25 inch hebben, wat ik zelf nog heb, gewoon een klein schermpje, dan kun je eigenlijk al van een meter afstand gewoon het beste zien. Maar zit je op 55 inch, dan moet je zo'n 2,3 meter afstand van de bank naar het scherm toe. Dat is het fijnste. Zit je dan bijvoorbeeld op 60 of op 70 inch, dan ga je al richting een 3 meter. Dus 2,9 meter is dat. Heb je echt een 80 inch tv, ben je zo geprezen, dan mag je er 3,3 meter van afzitten. Dat zijn flinke afstanden, maar het is nu wel eens een voordeel als je dus 4K kijkt, dat 4K signaal doorkrijgt. Dan kun je dus ook wat meer dichterbij gaan zitten en dus meer nog in die wedstrijd verdwijnen. Dus ja. Dat is wel, dat vind ik wel een mooie ontwikkeling dit jaar. En dan nog een ander puntje, de weerspiegeling in de tv van de zon. Hoe kun je die oplossen? Ja, dat is eigenlijk redelijk ambachtelijk gewoon. Kijk, veel mensen zullen toch buiten gaan kijken als het mooi weer is. Je hebt tegenwoordig ook tv's die speciaal gemaakt zijn voor buiten. De Terrace is er eentje van Samsung die wij laatst bij Bright nog getest hebben. Ja, die heeft dan een soort coating eroverheen. Die coating kun je ook loskopen, maar dat is natuurlijk wel heel veel moeite voor een paar wedstrijdjes. Maar anders is het gewoon kijken waar de zon vandaan komt en zoveel mogelijk doeken en schermen daar ophangen om die zon en het licht zoveel mogelijk te blokkeren. Dus het is... pak je partytent maar uit je schuur en de extra schermen erbij, de zijkanten erbij. En dan kom je er wel. Dankjewel, Bram van Dijk, tech-expert. Ja, veel tijd kijken zie je. Dank je. Het EK begint dus morgen met de wedstrijd tussen Italië en Turkije. Ja, zo meteen gaan we het ook nog hebben over het ontbreken van de oranje koorts. Want ja, velen zijn er nog maar nauwelijks mee bezig. En hebben ook nog maar nauwelijks oranje prularia aangeschaft. En straks is er ook weer een coronaspreekuur vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Heb je nog vragen? Je kunt ze alvast stellen via de gratis Radio 1-app of de mail blokentwan@avrotros.nl. Graag tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Klimaatangst is het niet. Ik zie mezelf ook helemaal niet als pessimistisch iemand. En ik zie mezelf juist ook als een heel vrolijk, lichtvoetig iemand. Maar Lone wordt niet blij als ze aan de toekomst denkt. Maar je hebt niet alle hoop voor de wereld toch helemaal opgegeven? 80%. Nu in Docs. Je weet niet hoe het precies is, maar het kan niet echt goed gaan. Klimaatschaduw. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ja, en dat was even de reclame voor dit moment. Het is nog geen 3 uur, dus we gaan nog niet naar het nieuws zometeen met Jeroen Tjepkema. Ik kan wel ons dus zeggen dat het een zeer spannende dag is voor veel kinderen. Die wachten op de uitslag van hun eindexamens. Dat geldt zeker ook voor ouders, dus ook mijn 18-jarige dochter. Daar ben ik nog steeds van in afwachting wat er gaat gebeuren. NPO Radio 1 maar, met Twan van Beverstraten. Ondertussen hoor ik dat Jeroen Tjepkema er is. Het nieuws, goedemiddag. Ja, dan gaan we iets eerder beginnen dan normaal. Het is 1:01. Turncoach Vincent Wevers wil worden toegevoegd aan de trainerstaf van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Hij mag niet mee omdat het instituut sportrechtspraak op dit moment onderzoekt of hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom had Wevers afgelopen maandag een kort geding aangespannen voor de rechtbank van Zutphen, maakte de Turnbond vandaag bekend. De rechter doet uiterlijk 21 juni uitspraak. De politie heeft eind mei in Amsterdam een drugslab opgerold in een appartementencomplex boven een kinderdagverblijf. Dat is volgens het OM nu pas bekendgemaakt, omdat het onderzoek nog liep. In de woning op de 4e verdieping zat een zogenoemde cocaïnewasserij, waar drugs werden klaargemaakt voor gebruik. Op de dag zelf zijn 4 verdachten aangehouden. Ze komen uit Amsterdam, Albanië, Colombia en Ecuador. Afgelopen maandag is een 5e verdachte gearresteerd. In Frankfurt is een speciale politieeenheid opgeheven omdat ze racistische chatberichten zouden hebben verstuurd. Ze zouden ook nazi-symbolen hebben gedeeld in chatgroepen. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Die politiechef die gaf een persconferentie vandaag en die zei ja, het vergrijp is ernstig genoeg om echt niet meer met deze eenheid verder te kunnen. Er zaten namelijk ook leidinggevenden in die chatgroep. Die hebben zelf niet echt actief meegedaan, eerder passief. En hij zegt het moet afgelopen zijn met de zwijgcultuur binnen de politie waarin je maar niks zegt omdat je je collega's niet wil verlinken. Het is al de 2e keer dat het politiekorps in Frankfurt in opspraak komt vanwege rechtsextremisme. Baby's krijgen vanaf volgend jaar kort na de geboorte een prik met vitamine K toegediend. Dat heeft het kabinet besloten na het advies van de Gezondheidsraad. Vitamine K is nodig om bloed te laten stollen. Een tekort komt vooral voor bij kinderen die borstvoeding krijgen. Paus Franciscus weigert het ontslag van de aartsbisschop van München. Kardinaal Marx wilde opstappen omdat hij mede verantwoordelijkheid wil nemen voor hoe de kerk omging met misbruikzaken. Franciscus schrijft dat hij de motivatie van Marx begrijpt, maar hij accepteert het ontslag niet. In de zoektocht naar de voortvluchtige Jurgen Konings in België is een rugzak met munitie gevonden. Volgens de VRT lag die rugzak in de buurt van de plek waar eerder al zijn auto werd aangetroffen. De militair verdween op 17 mei met enkele zware wapens. De afgezette politiek leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is nu ook aangeklaagd voor corruptie. Ze kan daarvoor 15 jaar cel krijgen. Volgens een krant die op de hand is van het militaire regime zijn er bewijzen dat ze kilo's goud en €500.000 aan steekpenningen heeft aangenomen. De advocaat van Suu Kyi noemt de aantijgingen absurd. Er loopt al een proces tegen haar omdat ze volgens het regime vorig jaar fraudeerde bij de verkiezingen. Suu Kyi werd begin februari afgezet bij een staatsgreep door het leger. Utrecht wil het afsteken van vuurwerk door particulieren verbieden. Na de zomer stuurt het gemeentebestuur een voorstel erover naar de raad, meldt RTV Utrecht. Er wordt in Utrecht al jaren gepraat over een vuurwerkverbod. Deze verslaggever van de RTV Utrecht vertelt waarom het nu concreet wordt. Dat komt omdat ze een onderzoek hebben gedaan na het vuurwerkverbod van afgelopen jaarwisseling. Toen was er een vuurwerkverbod in verband met corona. En de gemeente heeft onderzocht hoe men daarop gereageerd heeft. En het blijkt dat de meerderheid van de Utrechters, maar ook van de hulpverleners, van artsen, van politie, inmiddels voor een lokaal vuurwerkverbod is. En dus gaat het er komen. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 21 graden aan zee tot lokaal 28 in het zuidoosten. Morgen weinig verandering. Dankjewel, Jeroen. De verkeerssituatie dan. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Er staan een paar files, onder meer op de A10 Noord bij Amsterdam voor de Koentunnel richting Rotterdam en Den Haag. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. En het is al wat drukker op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Ook daar moet je rekenen op 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Avro Tros. Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Microbiologen waarschuwen na corona voor een nieuwe pandemie. Een groeiende groep reageert namelijk niet meer op antibiotica als behandeling tegen infecties. Dat is niks nieuws, maar nu blijkt dat de ontwikkeling van moderne alternatieven voor antibiotica totaal niet van de grond komen. Simpelweg omdat het te weinig geld oplevert. En in Helmond wordt geadviseerd om geen groente en fruit uit de moesten uit te eten. Er is namelijk PFAS aangetroffen. Moeten we ons op meer plekken zorgen maken? Dat zometeen. Eerst gaan we maar eens tennissen op Roland Garros. De halve finales bij de vrouwen. Marcella, goedemiddag. Staat op het punt van beginnen. Het inslaan is begonnen met de eerste halve finale tussen twee, ja, toch wel heel verrassende halve finalisten. Tamara Sidancek uit Slovenië en de Russin Anastasia Pavluchenkova. En daarna spelen Maria Sakkari uit Griekenland, hè, net als Stefanos Tsitsipas. De Grieken en het Griekse tennis gaat natuurlijk heel erg goed. En zij speelt ook tegen de verrassing van het toernooi, de Tsjechische Krejcikova. Dus vier halve finalisten die we misschien niet verwacht hadden. Maar ja, Barty geblesseerd opgegeven. Osaka, we kennen het verhaal, zij trok zich terug. Halep was van tevoren al afgezegd met een blessure. Ja, en Serena is Serena Williams niet meer zoals vroeger. Dus ja, kansen dus voor iedereen, zoals het de laatste jaren al gaat in het vrouwentennis. En ook Swiatek, die toch wel favoriet was. Zij was de titelverdedigster, de Poolse van vorig jaar. Maar zij verloor in de kwartfinale van Sakkari. Dus we gaan zo dadelijk beginnen met de eerste halve finale tussen Tamara Sidancek. Leuk detail nog, zij is de dubbelpartner van Arantxa Rus. Heeft ook twee dubbeltoernooien met haar gewonnen. Speelde hier in Parijs met Rus. Ze verloren samen in de tweede ronde. Maar deze Sloeens, goede gravelspeelster, goede atlete, goede loper. Ja, is misschien wel als outsider, nummer 85 van de wereld, favoriet tegen de nummer 32 van de wereld, de Russin Pavluchenkova. De dames zijn nog aan het inspelen. Ze gaan bijna beginnen. En ik hou jullie op de hoogte. Dankjewel, Marcella. Maybe I'm going down. Maybe I'm out of my mind. boy, you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not there would I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I jail watch, and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip pimp. Pharrell en Blurred Lines. Het is 3:09. Zondag de eerste wedstrijd van Oranje op het EK, maar het leeft nog niet echt. Er is voor slechts 45 miljoen euro aan Oranje Prularia ingekocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De merchandise wordt nog amper verkocht en het lijkt erop of er minder oranje huizen gekleurd zijn. Maar de reclamebokken zitten wel vol oranje. Score Hollandicons, tattoos en stickers. Nu bij elke 15 euro aan boodschappen. Spaar bij Jumbo voor de snollebolletjes juichcape en juich mee als een echte superfan. Geluk zit in een klein broekje. Nu bij een 7-pack Bavaria. Hoe leeft u toe naar het EK? Heeft u de smink al in huis, de vrienden al uitgenodigd en een huis al vol met vlaggetjes? Of vreest u een martelgang? Word het graag via de app van Radio 1. Over het oranje gevoel en de bijbehorende reclames praten we met sporteconoom Willem de Boer van Hogeschool Arnhem-Nijmegen en met reclamestrateeg Rob Benjamins, partner bij Brand and Business Architects. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Willem de Boer, om even met jou te beginnen. Het lijkt erop alsof het nog niet wil aanslaan in Nederland, hè? De gekte. Wat denk jij dat de oorzaak is? Nou, ik zou eigenlijk wel drie oorzaken kunnen aanwijzen. De eerste is volgens mij dat de prestaties van Oranje nog niet optimaal zijn. Dus de verwachtingen zijn natuurlijk erg laag. Maar daarmee is de koorts ook nog totaal niet toegeslagen. Het tweede is, dit evenement is plotseling in 11 verschillende speelsteden over 11 verschillende landen. Dat is ook niet direct iets wat mensen aanspreekt. Dus wat dat betreft mist het evenement gewoon een soort identiteit. Hè? Dus als je het WK of een EK in Italië of in Frankrijk zou houden, dan zou het toch een Frans karakter hebben. En dan zouden jullie misschien als journalisten ook nu allemaal voorbeschouwingen doen ter plekke of met mensen die Italiaans of Franse achtergrond hebben. Maar je zou wat dat betreft ook kunnen zeggen, er worden nog 3 wedstrijden in Nederland gespeeld. Dat is toch ook nog dicht bij huis. Er zijn ook landen in Europa waar niet gespeeld wordt. Ja, nee, dat is op zich leuk. Maar het zijn er misschien ook nog weer niet de meest aansprekende tegenstanders, hè, waar we tegen spelen. De stadions zijn niet vol. En het derde element is natuurlijk corona. Dat zorgt ervoor dat mensen überhaupt misschien niet echt in die jubelstemming zijn en wel wat anders aan hun hoofd hebben. Daarnaast is er voor heel veel mensen nu bijvoorbeeld ook geen koffieautomaat momentje, waardoor ze alvast in de stemming komen. Het is toch formeel veel voor via online digitale platforms samenwerken, maar die informele setting die ontbreekt nu. Er zijn ook waarschijnlijk geen grote samenkomsten al gepland. Dat je met vrienden gaat denken van nou, we gaan naar een park om daar op groot scherm het Nederlands elftal te maken. Dus ja, op die manier is het ook lastig om in de stemming te komen. Ja, Gijs Schademakers van 1Vandaag Opiniepanel die peilde deze week ook dat driekwart van de mensen thuis met huisgenoten gaat kijken. Het gemeenschappelijke gevoel van samen oranje kijken verdwijnt zo wel. Nou ja, dat zorgt in ieder geval dat je ook niet wordt aangestoken door een groep. Kunnen we ook stellen misschien dat de reclames allemaal wat langzaam op gang zijn gekomen? Of vind je dat meevallen, Willem de Boer? De reclames vallen mij op zich nog wel mee. Maar kijk, dat zijn ook vooral sectoren die redelijk profiteren. Hè? Dus je ziet heel veel winkels met alledaagse dingen. Misschien wat biersoorten. Albert Heijn, de Lidl, al dat soort winkels. Ja, die moet het ook hebben van dit soort omzet. En dat is dit jaar natuurlijk alleen maar meer geworden. Omdat we dus thuis gaan kijken. Dus dan is die markt is groter. En bovendien lopen die winkels, die supermarkten vooral al lekker. Dus die hebben misschien ook meer budget. Maar in andere sectoren valt het wel wat mee. Hè? Dus je zou ook verwachten televisies en dat soort dingen. Maar ik zie dat nog redelijk beperkte mate. Dus het hangt er ook net vanaf hoe goed een sector ervoor staat, wil er geadverteerd worden, denk ik. Ja, en omdat we thuis kijken, is er voor de supermarkten veel te winnen. En dat horen we terug in de reclames. Laten we er helemaal voor gaan. Verenigd door die ene kleur. Zo fel heb ik Oranje nog nooit gezien. Dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. Zoals t-shirts, shorts, leggings, fluoranje sokken, slippers en nog veel meer. Dan ben je oranjer dan oranje. Rob Benjamins, die reclame van de Jumbo die gaat iets te ver, hè, volgens de KNVB. Ja, die gaat te ver. Ja. Mensen, dat vinden zij. Ja, en ik vraag me af wat het stop gaat leveren. Ja, want ze hebben al gereageerd vanuit Jumbo. Ze zeggen eigenlijk van eigenlijk is dit de beste PR die we hadden kunnen hebben. Ja, dat is zo. Maar, maar er wordt enorm wordt er geknokt. Hè? En er is net al even gezegd dat supermarkten die hebben er groot belang bij. Omdat die omzetten deze week, deze komende weken zullen echt hoog zijn. En dan is het, ben je succesvol, kun je 1% weghalen bij de concurrentie of 1% marktendeel hoger scoren, ja, dan gaat het echt over miljoenen euro's. Ja. Ja, even voor alle duidelijkheid, ik heb het ook over dat akkefietje. Hè. De Albert Heijn is officieel sponsor van de KNVB, of in ieder geval partner. En ze zijn niet blij dat Jumbo en Lidl zoveel reclames maken met oranje goederen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze daar een beetje boos om zijn. Maar het lijkt meer een soort van jaloezie eigenlijk, hoor. Wat ze eigenlijk zeggen, is dat ze oranje claimen. En ze zijn sponsor van het Oranje Elftal. En ik moet zeggen dat ik vind Jumbo, daar nog meer op inhaken dan Albert Heijn. Ja. Als ik even die commercial voor me haal van Albert Heijn, waarin die bedrijfsleider ongelooflijk enthousiast vertelt wat er allemaal, hoe we onze jongens moeten steunen en dat we met z'n allen één moeten zijn enzovoort enzovoort. En het volgende shot is dan dat zij in een winkel staat met die microfoon in de hand en dat er wat mensen verdwaasd naar haar kijken van wat gebeurt hier, wat doet ze, helemaal niet in een feeststemming, helemaal niet in oranje. En het overmaat van ramp loopt er dan een mevrouw door, wat leuk bedoeld zou zijn, hè, van waar zijn de bitterballen? Ja. En als ik dat dan vergelijk met Jumbo, die maakt er meteen feest van, hè, het is carnaval. Het is, en dan een juichkeep. Ja. Dat ze boos zijn en dat ze teleurgesteld zijn, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat zij de KNVB voor het karretje sparren om niet zelf in een rechtszaak terecht te komen met de Jumbo. Maar ik vind het ook een beetje een zwaktebod. Ja. KNVB heeft trouwens inmiddels al gezegd dat ze het hierbij laten, ook wat betreft Albert Heijn. Die hebben dus het alleenrecht op de internationals, maar je kunt natuurlijk ook oud-internationals inzetten, zoals Wesley Sneijder. Koning Toto, Wesley Sneijder, Rob Benjamins, waarom is dit zo'n goede reclame? Nou, het lijkt wel of die reclame... Kijk, het format, dat is al de hele tijd wordt dat gebruikt. Een aantal maanden of jaren misschien zelfs. En dat weten ze altijd wel iemand een hoofdrolspeler te vinden. Maar ik vind de casting voor deze commercial... Het is alsof het op zijn lijf geschreven is, dat hele format. Hij is... Het is koning Toto. Echt. Ja, goed. Nog even terug naar Willem de Boer. Dit evenement vindt dus in Nederland plaats. Wat gaat Nederland er uiteindelijk uithalen dat die drie wedstrijden hier worden gehouden? Ja, het is eerst al een investering geweest. Omdat het om Johan Cruijff-Arena nog wat te upgraden. En dat er wat extra capaciteit is geweest. Nou ja, goed. Verder zal er economisch gezien, en ik zit toch met sporteconomische bril te kijken, zal er niet zo heel veel zoden aan de dijk zetten. Maar misschien dat het thuisvoordeel voor de televisiekijker en voor het team natuurlijk wel wat extra tot extra beleving en hopelijk ook resultaat zal leiden. Dus wat dat betreft, wat er was gehoopt, misschien in eerdere instantie is er ook al eens een economische impactanalyse gemaakt van goh, dat gaat de Nederlandse economie ook nog wel wat opleveren. Ja, dat zal ook door corona best wel beperkt zijn. Het is de hoop dat we wat meer van dat evenement genieten. Maar ja, door corona wordt het feestje wel een stuk kleiner dan gedacht. Ja. In ieder geval, de zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Oekraïne om 9 uur. En de aftrap van het EK is morgen Italië tegen Turkije. Reclamestratege Rob Benjamins en sporteconoom Willem de Boer. Dankjewel. Turncoach Vincent Wevers wil via een kort geding afdwingen dat hij wordt toegevoegd aan de trainerstaf van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Turnbond KNGU maakte vandaag bekend dat beide partijen afgelopen maandag tegenover elkaar stonden in de rechtbank. En daar is turncommentator Edwin Cornelissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Welk argument heeft Wevers gebruikt? Ja, wat er natuurlijk gebeurd is bij dat damesturnen is het hele turnmisbruikdossier, waarin een aantal coaches in opspraak zijn geraakt, onder wie Vincent Wevers. Nou, dat heeft de bond ertoe bewogen om ze niet mee te nemen naar Tokio, om de rust maar te bewaren. En een trainingsstaf samen te stellen, een Olympische staf, met allemaal onomstreden namen. Mensen die dus niet vanuit de persoonlijke trainers doorschoven naar Tokio. En daar is Wevers het niet mee eens. Hij zal hebben ingebracht, hoewel we niet weten wat er precies ter zitting is gezegd, omdat het allemaal een beetje geheim is gehouden. Hij zal hebben ingebracht dat hij al jarenlang werkt met zijn pupillen, onder wie zijn dochters, Sanne en Lieke Wevers, dat zij jarenlang hebben toegewerkt naar dat moment en dat zijn pupillen hem dus ook nodig hebben tijdens die Olympische Spelen in Tokio. De bond zal er tegenover hebben gesteld van ja, nee, wij willen geen gedoe hebben richting die Spelen of mogelijk zelfs op die Spelen. Er lopen nog tuchtzaken tegen een aantal van die coaches, onder wie Wevers. Je moet niet hebben dat zo iemand bijvoorbeeld geschorst wordt op het moment dat jij op het punt staat om naar de Spelen te gaan. En hoeveel kans van slagen heeft dit? Dat is een hele goeie, want de vraag is in hoeverre heeft de KNGU de procedure op orde gehad. Het is de technisch directeur Mark Meijer geweest, die heeft besloten om die persoonlijke coaches allemaal thuis te laten. Om dus met een hele andere staf naar Tokio te gaan. Heeft hij dat goed ingedekt? Kan hij het goed beargumenteren? Hoe kijkt een rechter daartegen aan? Of is hij inderdaad vatbaar voor dat argument? Ja, die samenwerking die al jaren loopt tussen een pupil en een coach is ook wat waard. Dat wordt heel interessant. Ja, en drie andere coaches gaan ook niet mee, hè, naar Tokio. Nee, klopt. Andere persoonlijke coaches, Wolter Kooistra, Nico Zijp, Patrick Kienz, die gaan allemaal niet mee. En die vonden dat allemaal natuurlijk ook een streep door de rekening, want die willen graag hun pupillen daarbij staan. Maar die hebben niet het verschil met hen en met Vincent Wevers, is dat Vincent Wevers ook in dienst is van de bond. En die anderen, dat zijn echt persoonlijke coaches die op clubniveau zeg maar met hun pupillen werken. Dus misschien kunnen die zich er ook iets makkelijker bij neerleggen. Maar in dit geval is het ook voor hun wel interessant om te kijken wat er uit het kort geding gaat komen. En wat voor invloed heeft het nou op de turnploeg? Want de dochters Wevers die maken daar ook onderdeel van uit. Ja, die hebben zelfs tijdens dat kort geding nog een pleidooi gehouden voor hun vader, waarom die mee moet naar de Olympische Spelen. Nou ja, je kan je daar natuurlijk van alles bij voorstellen, hè, dat als zo'n trainer tegenover andere trainers komt te staan, als de turnsters die door hem getraind worden tegenover andere turnsters komen te staan, kan nooit goed zijn voor de sfeer, nog los van de verhouding tussen de bond en Vincent Wevers, de werkgever en de werknemer. Dus het leidt tot een hoop onrust en dat is nou juist wat de bond niet wil hebben. Ze willen juist in rust toewerken naar de Spelen. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Uitspraak op 21 juni. Zometeen gaan we de regio in naar Helmond. Daar wordt aangeraden geen groente en fruit meer te eten uit moestuinen. En we gaan nog een beetje EK doen met Rivka op het veld. Terug naar het EK van 2000. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. Weeknd van een half jaar geleden en Save Your Tears. Eet geen groente en fruit uit uw moestuin, adviseert het RIVM aan de leden van een Helmondse volkstuinencomplex. Het hoge gehalte van de schadelijke stof PFAS is daar aangetroffen. De tuinen liggen in de buurt van een fabriek die in het verleden deze stof uitstoten. Het nieuws is rauw op het dak gevallen van de tuinierders. Sommigen eten namelijk al jarenlang van hun tuin. Hoogleraar toxicologie aan de Vrije Universiteit, Majorie van Duurse, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gevaarlijk is deze stof, PFAS? Nou, we zijn er wel over eens dat dit geen prettige stof is. En dat vertaalt zich ook wel in de steeds lagere grenswaardes die gehanteerd worden. Ja, want dit nieuws uit Helmond, staat het op zichzelf? Of het vaker voorkomt, de besmetting bedoelt ook buiten Helmond? Jazeker. Ja, nou, PFAS, we kennen natuurlijk al van een tijdje geleden dat het ook in bouwgrond een groot probleem was. Maar zeker rondom fabrieken, daarvan weten we dat de grond en de planten, dat die hoge levels van die PFAS bevatten. Maar het zit overal eigenlijk. Voor één volkstuincomplex in Helmond is het advies dus duidelijk. Eet geen groente en fruit uit de tuin. Maar voor volkstuincomplex Delta, dat een paar honderd meter verderop ligt, is zo'n advies nog niet afgekondigd. Hun tuinen liggen namelijk verder van de fabriek af. Toch wordt daar nu wel aanvullend onderzoek gedaan. Verslaggever Roos Oosterbaan peilde hoe dit nieuws bij hen is gevallen. Ik heb net de pultjes geplukt. Wat gaat u daarmee doen? Kolken dadelijk. Gaat u eten? Wij gaan die eten. Wij eten hier al 35 jaar van de tuin. Dus het is nou dat de Europese normen in één keer aangescherpt worden. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we toch nog jaren van die tuin gegeten. Schrok u niet toen u dat nieuws hoorde? Dat er misschien slechte spullen in uw groente en fruit zitten? Nee, want ik vraag me eigen af of wat we kopen in de winkel en bio en weet ik wel of het allemaal wel gezond is. Even kijken, weer zo'n mooi aangelegde tuin. Goeiedag. Wat heeft u hier staan? Alles wat ik eet. Heel veel fruit. Ik heb hier een aardbei en misschien wilt u proeven. Ja, dat is dus een beetje gewetensbezwaar wat ik nu dan heb. Nee, deze is heerlijk. Maar ja, zit er PFAS op? Deze niet. Zeker weten van niet. Nee? Nee, want deze staan in bakken. Zit dat niet in de grond? Nee. Oh, lekker ja. Ja. Wanneer hoorden jullie dat het misschien niet helemaal pluis is hier? Woensdag is de projectleider van de gemeente bij mij thuisgekomen om alles uit te leggen. En ja, wat zei die? Dat in de Sluisdijk niet meer mag gegeten worden. En dat wij een onderzoek krijgen om te kijken wat onze percentages daarin zijn. Ja, want de Sluisdijk, die ligt hier iets verder, een paar honderd meter verder. Ja, die ligt hier een 450, 500 meter. Ja. Wij zitten precies 1100 meter van de fabriek. Deze fabriek, die rookwolk, die gaat over de moestuin heen. Dat ziet u dat ook wel eens? Zo'n wolk hierboven? Nee, je ziet zoveel wolken. Daarnaast, ja, ik denk dat je elk stukje grond wat je gaat onderzoeken, dat daar misschien wel iets in zit. Ja, maar ik vind jullie zo gelaten. Iedereen maakt zich ook wel zorgen. Toch wel? Ja, dat wel. Wat zijn die zorgen? De zorgen zijn van wat als? Wat als het wel schadelijk is dat jullie al die jaren hier de groenten hebben gegeten, mogelijk met PFAS? Ik denk meer van wat als ik mijn tuin kwijtraak. Oh, daar gaat het om? Daar gaat het ook om. Ja. Ja, niet om jullie gezondheid, maar als jullie hier niet meer terug zouden kunnen. Hoe belangrijk zijn de tuinen voor heel jullie? Belangrijk, heel belangrijk. Weg van huis en even denken van, mijn manneke, ga ook maar eens naar die tuin. Dan heb ik even hier rust, dan kan ik hier even vooruit. Oh, het is mijn recept voor een goed huwelijk. Zoiets. Rust, ruimte en het gezonde eten. Dus, maar ja, dat weet u dus niet helemaal zeker. Nu nog niet. Ik ben nu jonge plantjes aan het water geven, lavendel en schoenlappersool en olifantenknoflook. Nou, dan is de gieter alweer leeg. Wat dacht u toen u hoorde dat het groente en fruit misschien niet helemaal veilig is? Ja, daar schrik je van, want je doet dit met de veronderstelling dat je gezond bezig bent. Ik heb al heel lang vage klachten en dat is toch wel een beetje ontstaan sinds ik hier op de tuin kom. Heel veel vermoeidheid, heel veel buikpijn. Als je dan dit hoort, ga ik toch kijken van, kan dat verband houden met mijn klachten? Want dacht u, ik moet misschien maar even geen groente en fruit eten? In eerste instantie wel. Maar gisteren ook nog een beetje dingen nagezocht te hebben, heb ik zoiets van, nou, in die mate dat ik het eet, kunnen ze garanderen dat het niet dat ik volgende week doodval. Majorie van Duurse, hoogleraar toxicologie. We horen mensen hier in de reportage zeggen, fruit en groente in de supermarkt, die bevatten misschien ook wel slechte stoffen, die zijn bespoten. Hebben ze een punt? Ja, ze hebben een punt. Maar aan de andere kant, de PFAS komt in de fruit en de groente terecht via de grond. Of via de lucht van de neerslag van de fabriek, zoals we net al hoorden. Dus het zit in het groente of fruit en niet erop, meestal. Ja, deze mensen zien het gevaar eigenlijk niet echt. Wat zou u ze adviseren? Nou ja, het is zeer waarschijnlijk dat ook die moestuin, die maar een heel klein stukje verderop ligt, ook op PFAS-vervuilde grond staat. Of dat daar ook de groenten verbouwd worden. Ja, of ik ze zou adviseren om het niet te eten, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel, het is aantoonbaar dat die PFAS erin zit. En dat je daarmee ook gewoon de veilige gezondheidsnormen overschrijdt. Dus ik zou het misschien toch niet aanraden. En wat moet eraan worden gedaan om minder van die stoffen binnen te krijgen, blootgesteld te worden eraan? Nou, als het over deze specifieke moestuinen gaat, dan is de enige manier om de grond te reinigen. Ja, maar in zijn algemeenheid in Nederland? Nou ja, het zit in verschillende dingen. Dus wat we vaak aanraden als je minder blootstelling aan chemische stoffen is, dat je toch gevarieerd eet. Dus niet elke dag vette vis eet, maar dat 1 of 2 keer in de week doet. En daar is natuurlijk ook het hele voedingscentrum Schijf van 5 raadt dat ook aan. Maar net als PFAS, ja, het zit in eten, het zit in je drinkwater. Dus echt ontkomen kunnen we niet. Behalve dan als je weet dat het op vervuilde grond gekweekt is. Ja, dan weet je dat er ook hele hoge gehalten zijn kunnen zitten. Dus dan is vermijden wel een optie. Dankjewel, Marjorie van Duurse, hoogleraar toxicologie. Zometeen is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avotros.nl. En met Rivka op het veld gaan we zo terug naar het EK van 2000 in eigen land. En dat doen we met een 6-klapper van Oranje tegen Joegoslavië. NPO Radio 1. Dat zometeen. Eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is verder gedaald. Het zijn er nu 783, ruim 50 minder dan gisteren. Op de IC is het aantal mensen met corona afgenomen tot onder de 300. In Oostenrijk wordt al anderhalve week een Nederlander vermist. De 19-jarige Rida Zundri uit Zeist raakte vermist tijdens een bergwandeling. De politie in Oostenrijk heeft uitgebreid gezocht, maar om nog verder te zoeken zijn concrete aanwijzingen nodig. De schorsing van Ajax-keeper André Onana is verkort. Hij was eerder veroordeeld tot een schorsing van 12 maanden wegens een dopingovertreding. In hoger beroep heeft het CAS, het internationaal sporttribunaal, daar 9 maanden van gemaakt. Hij mag daarom op 4 november weer in actie komen. En Jorginho Wijnaldum speelt de komende 3 jaar voor Paris Saint-Germain. De middenvelder komt transfervrij over van Liverpool, waar zijn contract afliep. Lang leek het erop dat de Oranje aanvoerder voor FC Barcelona zou kiezen, maar hij geeft nu dus de voorkeur aan de club uit de Franse hoofdstad. Dankjewel Jeroen. We gaan naar Bianca Damink voor de verkeerssituatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Het wordt alweer iets drukker onderweg. De meeste vertraging is er op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en industrieterrein Avelingen heb je 20 minuten oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech daar. Het is ook al wat drukker op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. Vertraging daar is 10 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je 20 minuten oponthoud tussen Tiel en Wadenooijen. Het is de donderdag van de halve finales op het tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen. Pavlyuchenko tegen Zidanec. Hoe gaat het met de dames, Marcella? Ja, het gaat goed. Het is een interessante partij. Het was 2-0 voor Zidanec. Pavlyuchenkova begon natuurlijk een beetje nerveus. Zij is 29 jaar, veel ervaring, voormalig nummer 13 van de wereld. Verwacht misschien dat zij door moet gaan naar die finale. Legt wat meer druk op zichzelf. Zidanec als nummer 85 van de wereld heerlijk vrij uit. Begon goed. Maar inmiddels is die break teruggepakt en gaat het nu gelijk op. 4-3, eerste set voor de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Het aardige is, er zitten vandaag weer 5000 toeschouwers. Ja, het ziet er leeg uit. Het is natuurlijk een groot stadion. Kunnen er 15.000 in. Maar al die 5000 mensen die er vandaag zitten, moeten allemaal een gezondheidspaspoort bij zich hebben. Een vaccinatiebewijs dus. Of een negatieve PCR-test. Dus wat dat betreft, mooi dat er fans zijn. Wel met nog links en rechts wat restricties. Maar het is weer heerlijk om fans te zien genieten van goed tennis in deze eerste halve finale. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog bij de GGD IJsseland. Rilana, goedemiddag. Hoi. Ja, vandaag is de laatste lichting uit de jaren 80 uitgenodigd voor een coronaprik. Ligt alles op schema? Ja, ja, zeker ligt het op schema. Na maanden van plannen, werven en bouwen van nieuwe locaties zitten we momenteel ook echt echt wel op een piek. Dus ja, bijna elke dag komt er wel een nieuw geboortejaar bij. Alleen in Overijssel worden vanaf deze week 100.000 vaccinaties per week gezet. Dus volop aan het prikken en helemaal op schema. Ja. Checken jullie of iemand daadwerkelijk corona heeft gehad? Bij een vaccinatie, want wij Ja, bij een vaccinatie? Ja, we hebben dat. Het nieuws heb ik ook gehoord. We geven natuurlijk geen vaccinatiebewijs op dit moment. Er is veel te doen over het gele boekje. Mm-hmm. Maar, en daar stempelen we in als iemand één of twee vaccinaties heeft gehad. Dus bij beide vaccinaties. Alleen, ja, dit geldt dus niet als bewijs. Dus ja, kan je niet zo heel veel mee op dat gebied. Er wordt wel heel hard gewerkt aan zo'n vaccinatiebewijs of zo'n digitaal coronacertificaat. En daarin, ja, daar is natuurlijk heel veel in ontwikkeling. En daar wordt zeker ook in opgenomen of iemand één vaccinatie heeft en corona heeft gehad. Nou ja, dus dat is wel, dan wordt het zeker gecheckt. Een vraag ingestuurd door Leen. Stel dat ik straks twee vaccinaties heb gehad en ik word grieperig, moet ik me daarna weer laten testen? Ja, wat is daarop uw antwoord? Ja, daar zit eigenlijk een beetje dezelfde gedachtegang achter als bij dat je je ondanks vaccinatie nog steeds aan de maatregelen moet houden. Vaccinatie beschermt je tegen corona en vooral ook tegen ernstig ziek worden. Maar de kans is niet nul. Dus als je dat betekent niet dat je geen corona meer krijgt. En dat kan dus zijn dat je corona, dat je nog besmet raakt en dat je dan het virus in je keel of je neus hebt. En dan kan je andere besmetten die bijvoorbeeld nog niet of niet volledig zijn gevaccineerd. Dus daarom blijft het wel het advies. Ja. Dan een vraag van Niek. Mijn vrouw is een aantal weken zwanger. Ze is 31 jaar oud, nog niet gevaccineerd. Is er risico dat ze zich in een vroeg stadium van de zwangerschap laat vaccineren? Een zwangere vrouwen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus dan niet-zwangere vrouwen. Daarom wordt dan alle zwangere vrouwen geadviseerd om, als ze dus opgeroepen worden, zich te laten vaccineren. En er zijn in het buitenland, in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld wel echt heel veel zwangere vrouwen gevaccineerd. En zijn daarbij geen ernstige, noemenswaardige bijwerkingen gemeld. Ja. Een vraag nog van Hilco. Ik ben een gezonde man van 36, heb in februari corona gehad, geen ernstige klachten. En ik twijfel nu heel erg of ik wel een vaccinatie moet hebben. Het lijkt mij niet nodig, namelijk aangezien ik het al heb gehad en mijn lichaam het prima aan kan. En mensen om mij heen zijn dan toch al gevaccineerd. Is dat een goed plan, vraagt hij zich af. Nou, het wordt ook nog steeds dus aangeraden, ook al heb je corona gehad, om je te laten vaccineren. Maar dan hoef je er dus wel maar één. Want we weten niet hoe lang de antistoffen aanwezig blijven als je corona hebt gehad. En dat zal ook wisselen per persoon. Maar als je het dus hebt gehad en je laat je daarna vaccineren, dan krijgt je immuunsysteem eigenlijk weer even een boost, waardoor je weer extra beschermd bent. Goed. Dankjewel, dat was hem voor nu, Rilana. Dankjewel. Rilana Wessel was dat van de GGD IJsseland. Maandag is er ook weer een spreekuur. Dan met Reinier Tromp van Argos. Heeft u nog vragen over de cijfers? Kom maar lekker door via de F Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Caro Emerald uit 2009 en Back It Up. NPO. Radio 1. Het Volksparkstadion is van Oranje. Blok en Twan. Marco van Basten. 2-1. Vlak voor tijd. Senden. Goed meegenomen. Kluivert. Ja. Dat zijn er vier. Nederland naar de halve finale. Arjen Robben. Ja, dat hopen we de komende weken veel te horen. Morgen begint het EK met de wedstrijd Turkije-Italië. Zondag de eerste wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne. En tot die tijd blikken we terug op een aantal memorabele EK-wedstrijden. En vandaag doen we dat met Rivka Op het Veld van de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Kriebelt het nou al een aantal weken bij jou richting dat EK? Of? Nou, weken kan ik niet zeggen, maar ik ben er de afgelopen tijd natuurlijk goed ingedoken om me voor te bereiden. En deze week opeens dacht ik echt, oh wat leuk het EK. Voetbal, elke dag Oranje. Dus ja, ik heb er nu heel veel zin in. Je schrok ervan dat het bijna al vrijdag was. Ja, ja. Zeker. Jouw favoriete EK-wedstrijd is die in 2000 tegen Joegoslavië. Waarom die? Ja, ik denk dat iedereen die van voetbal houdt een toernooi heeft, dat hij zich als eerste kan herinneren van zijn jeugd, waar je nog het elftal van weet. Voor mij was dat het EK 2000. Ik was toen 9 jaar oud, bijna 10. En dat is echt zo'n EK waarvan ik precies nog weet waar ik was. Dat ik met de poolwedstrijd tegen Tsjechië in Griekenland zat met mijn ouders. En bij vrienden van mijn ouders zat bij deze wedstrijd. En die uitslag, 6-1, ik denk op mijn 80ste, als je me dit vraagt, dan weet ik nog steeds dat het 6-1 is in die wedstrijd. En dan weet je nog precies, de 1-0 en 2-0 waren van Patrick Kluivert. Bergkamp. En Kluivert. Ja! 1-0. Toch Bergkamp-Kluivert combinatie. Met de tenen. En dan nog een keer met de tenen. 1-0 Nederland, 24e minuut. Davids. Weer Kluivert. Ja! Ja! Weer zo'n balletje eigenlijk. En nu kon hij er nog gemakkelijker bij. En deze keer zit de vreugde rondom Davids. Waar Kluivert dan ook maar naartoe gaat om hem te bedanken. Ja, Kluivert maakte uiteindelijk 3 in die wedstrijd, maar jij was helemaal geen fan van Kluivert. Nou, ik was niet per se geen fan van Kluivert, maar ik was vooral heel erg fan van Edgar Davids. Dat was mijn favoriete speler. Ja, middenvelders zijn sowieso altijd mijn favoriete spelers. En ja, hij had zoveel brani en passie. En ja, hij werd niet voor niets de pitbull genoemd natuurlijk. Ja. En daar hield ik wel van. De pitbull. Het slotakkoord trouwens in die wedstrijd was van Mark Overmars. Cocu. Gat getrokken. Overmars. 6-0. Gat getrokken door Makai. Daardoor kon Cocu schieten en Overmars pakt hier zijn tweede mee. En waarom en waardoor pakt hij zijn tweede mee? Wel, omdat hij zijn kansje heel erg gretig oppakt. Ja, 6-1 uiteindelijk. Is dat trouwens ook een reden, zo'n uitslag, dat je het zo goed herinnert? Nou, dat was natuurlijk wel bizar, want ik ging, omdat ik wist dat het hierover ging, nog even terugkijken en ik dacht, heb ik me dan verkeerd herinnerd? Was het misschien gewoon een groepsduel? Maar het was gewoon echt de kwartfinale op een EK. Ja, daar hoor je natuurlijk niet zo vaak van dat het 6-1 wordt. Ik had die dag de doop van mijn zoon. Dus toen zijn we met z'n allen naar mij thuis gegaan en met z'n allen op grote schermen gaan kijken, deze wedstrijd. Dus jij weet het ook nog goed. Ja, ja. Deze wedstrijd haal ik nog goed voor de geest. Ja. Dacht je overigens wel van, oh, nou wordt Nederland wel simpel Europees kampioen, ook nog eens een keer in eigen land? Nou, volgens mij had iedereen die hoop wel een beetje die zomer, toch? Ja, er was wel een soort enorme oranje sfeer waarvan iedereen dacht, nou, nu zou het hem wel eens kunnen worden. Maar ja, penalties en de halve finale. Goed, ja, ja. Dit was trouwens, en je hoorde dat natuurlijk goed, voor een vol stadion. Ja, wat voor rol gaat dat spelen bij het komende EK? Nou, ik denk wel dat dit mooi laat zien dat je boven jezelf uit kan stijgen voor eigen publiek. En de stadions zitten dan misschien niet vol deze zomer. Maar het feit dat ze in Nederland spelen met Oranje fans, ik denk dat echt wel, indruk kan maken. En ja, deze jongens hebben bijna allemaal überhaupt nog niet op een EK of WK gespeeld. En dat je dan met duizenden Oranje fans daar staat te spelen. Ja. Kan wel wat doen. Ja, nou praten we steeds over de jongens, over de mannen. Maar goed, ja. Jij bent onlosmakelijk ook verbonden aan het vrouwenvoetbal in Nederland. Mm-hmm. En dan moeten we zeker nog even terug wat betreft EK-wedstrijden naar 2017. De finale tegen Denemarken. En dan Minema, 1-1 gezet tegenover Rudik. Dat is Arsenal tegenover Barcelona. En daar komt het schot en de goal! Ja. Het is 4-2 en het is klaar! Nederland wordt Europees kampioen! En het gaat voor het eerst wat ooit doen. Wat schitterend afgemaakt, zeg. Nederland probeert de tijd vol te spelen. En dan ineens staat Minema 1-1 tegenover Rudik en schiet onbedaarlijk die bal binnen. En is het 4-2 en is deze wedstrijd gespeeld. Krijg je kippenvel? Ja, zeker. Nog steeds. Ik heb het al zo vaak gehoord, maar nog steeds, ja. Ja, eigenlijk is deze natuurlijk voor jou veel gaver. Ja, omdat ik het van zo dichtbij kon meemaken. De verwachtingen waren zo laag. En dat je dan Europees kampioen wordt voor eigen publiek ook nog. En ja, ik heb dit allemaal van letterlijk een paar meter afstand kunnen bekijken. Dus dat was te gek. Dat was natuurlijk een geweldig team. Was het misschien wel meer een eenheid dan heel veel mannenteams? Nou, ik denk wel dat dat vaak de kracht is van een vrouwenteam. Dat het niet alleen maar gaat, dat hoor je ook wel vaak in interviews, minder individu en meer zorgen dat iedereen goed in zijn vel zit. En dat je daardoor ook als eenheid daar kan zijn. En zeker dit team in 2017 was een enorme eenheid. Ja. En daardoor steeg het ook zo boven zichzelf uit. Nog even naar het komende EK. Even gaan we hoge ogen gooien. Ik ga maar gewoon positief inzetten, ja. Maar niet heel hoopvol dus. Maar, ja. Nou ja, kijk, ik denk dat niemand na de afgelopen oefenduels per se denkt dat we Europees kampioen gaan worden. Ik ook niet. Maar ik heb wel de hoop dat een paar rondes toch wel gaat lukken. Ja. Wat ga je doen eigenlijk tijdens het komende EK? Ik mag een aantal van de wedstrijden presenteren met analisten naast me. Dus mijn eerste wedstrijd is zondag, gelijk een mooie, Engeland-Kroatië. En dat ga ik dan tijdens de groepsfase doen. Mooi, hè? Ja. Steeds meer vrouwen in de gelukkig als presentator. Maar. Ook, en Leonne, denk ik, ook als analyticus. Hè? Ja, Manny van den Berg zit ook nog een keer naast me. Ja, zeker. Ja. Ja, langzaam komen we er wel. Ja, heel goed. Goed. Op naar Nederland tegen Oekraïne aanstaande zondag. En natuurlijk Italië tegen Turkije, de opening morgen. Dankjewel, Rivka op het veld van de NOS. Ja, en daarmee komen we aan het einde van morgen. Een mooie reeks met Barbara Barend, Jan-Joost van Gangelen, Jack van Gelder en dus Rivka. Vooruitkijken naar het EK-voetbal en zeker ook terugkijken op memorabele wedstrijden. En alle EK-wedstrijden zijn natuurlijk toch uitgebreid te volgen via NPO Radio 1.nl en via Langs de Lijn op deze zender. Pressup en 17. We gaan eens even tennissen, halve finale van Roland Garros. En wat een avontuur hè, voor die Tamara Zidanšek. Wat een weken heeft zij daar toch in Parijs en Marcella. Ja, dat is ongelooflijk. En ze is dan wel geen 17, ze is 23. Maar dat is ook nog heel erg jong, hoor, voor tennisbegrippen. En als ik dan ook kijk in die teambox van haar, hè, waar de coach zit, die springt op ieder punt. Daarnaast een sportpsycholoog heeft dus ook zij al in haar team. Net zoals die Iga Swiatek. Zie je toch steeds meer in het tennis. Je hoort het publiek genieten. Ze hebben zich echt in deze wedstrijd gebeten. De speelsters, maar ook de fans. En het is nu 5-5 in de eerste set. Dat is natuurlijk mooi. Het was 5-3 voor Pavluchenkova. Een beetje onhandige break op de service van Sidansek, die 40-0 voor stond. Prachtige dropshots sloeg, een paar winners. En ineens even heel slordig was en de service inleverde. Maar meteen een rebreak. Ik vind haar qua techniek, qua allroundheid de iets betere speler. Maar Pavluchenkova heeft wat meer power en natuurlijk wat meer ervaring. Dus ze zijn zeer aan elkaar gewerkt. Leuke partij, 5-5, eerste set. Dankjewel, Marcelle. Het vervolg zometeen in één vandaag van deze partij. Corona is nog niet verslagen, maar microbiologen waarschuwen alweer voor een nieuwe pandemie. Een groeiende groep reageert niet meer op antibiotica als behandeling tegen infecties. Dat is bekend, maar nu blijkt dat de ontwikkeling van moderne alternatieven voor antibiotica totaal niet van de grond komen. Het probleem? Het levert te weinig geld op. Frank de Korte is van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Een pandemie, is het echt zo serieus? Ja. Ja, dat durf ik zo wel te zeggen. Je moet ongeveer nagaan dat ongeveer 10% van de bacteriën die we vandaag de dag kennen bij infectieziekten, dat die al resistent zijn tegen antibiotica. Vergelijk dat met 10 jaar geleden, was het ongeveer de helft daarvan, dus 5%. Dus het gaat heel hard. Ja, maar leg het dan nog eens even uit. Waarom is er überhaupt een alternatief nodig voor antibiotica? Nou ja, antibiotica is natuurlijk een belangrijk middel in de gezondheidszorg. Het is uitgevonden zo'n 100 jaar geleden bij toeval. En heeft ons geholpen om niet langer problemen te ondervinden als we een bacterieinfectie opliepen. En dat gaat vrij makkelijk. De E. coli-bacterie heb je vast al een keer van gehoord. Dat is zo'n bacterie waar je, ja, als je daar nu antibiotica voor krijgt, als je daar een infectie krijg je antibiotica. En je bent binnen korte tijd ben je weer gewoon het mannetje. 100 jaar geleden kon je daar nog gewoon aan overlijden. Ja. Maar die bacteriën, ja, die evolueren ook. En die worden eigenlijk resistent, noemen we dat dan, tegen antibiotica die we nu hebben. Dus het kan zomaar zijn dat jij terugkomt van vakantie in een mooi buitenland en dat je je niet lekker voelt en dat blijkt dat jij een resistente bacterie met je meedraagt. En dan helpen de meeste antibiotica niet meer. Ja, maar wordt het wel relatief makkelijk voorgeschreven? Nou, in Nederland niet. In Nederland zijn we daar eigenlijk vrij terughoudend in. Je moet echt naar een arts toe om antibiotica voorgeschreven te krijgen. Maar in het buitenland wordt daar veel makkelijker voorgeschreven. En kun je het in sommige gevallen gewoon bij de apotheek gewoon ophalen. Ik zal je even voor uitleggen. In Nederland schrijven we dat terughoudend voor. Maar in België bijvoorbeeld, nou, dat is natuurlijk het buurland, wordt 2 keer zoveel antibiotica voorgeschreven als in Nederland. Ja. Nou had ik het al over die periode 100 jaar geleden. Antibiotica werd groot en bekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu 80 jaar zijn we verder. Je zou toch wel zeggen, we hadden het toch wel moeten zien aankomen dat we resistent werden? Ja, en dat hebben we ook aanzien komen, want dat wisten we. Want dat bacteriën zich wapenen eigenlijk tegen antibiotica, ja, dat is een natuurlijk mechanisme. Zoals wij ons ook, ons immuunsysteem zich ook kan wapenen tegen bepaalde ziektes. En er is toen al gezegd, ook door wetenschappers, van jongens, doe nou terughoudend met die antibiotica. Maar ja, tegelijkertijd, je overleed niet, je hoeft niet meer te overlijden aan een simpele blaasontsteking. Want we hadden antibiotica, dus dit werd kristen gebruikt. En ja, daar zitten we nu, lopen we daar tegenaan. Ja. Wat moet er nou veranderen, wil de ontwikkeling echt van de grond komen? Ja, dat is eigenlijk een aantal zaken die moeten veranderen. En eigenlijk gaat het om twee dingen. We moeten nieuwe antibiotica ontwikkelen. Antibiotica waar deze resistente bacteriën niet tegen kunnen. Dus waardoor we ze kunnen aanpakken. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je ook de marktomstandigheden moet gaan verbeteren. Want op dit moment zit het systeem zo in elkaar dat een geneesmiddelenbedrijf wordt betaald per verkocht pakje, per verkocht tabletje antibiotica. Terwijl, en dat is de medische stand zegt van ja, je moet zo lang mogelijk de antibiotica blijven gebruiken die je nu hebt. En pas zo laat mogelijk die nieuwe antibiotica. Want anders loop je het risico dat die met die nieuwe antibiotica dat de bacteriën daar ook weer resistent worden. Ja. Dus het is een beetje een catch-22-situatie waar je in zit. Je kunt er aan de ene kant, farmaceuten kunnen er weinig aan verdienen. En tegelijkertijd zien we het ook dat het keihard nodig is om met nieuwe middelen op de markt te komen. Nou, wat betreft het ontwikkelen van nieuwe vormen van antibiotica, het experimenteren, daarvoor springt China tegenwoordig regelmatig in de bres. Waarom doet China dat? Ja, dat is hartstikke fijn dat China natuurlijk met geld over de brug komt. Want daar worden de onderzoeken van betaald. Daar komen ook nieuwe antibiotica uit. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook geopolitieke invloed kopen. We hebben nu gezien aan de hand van de coronapandemie dat we in Europa eigenlijk relatief weinig eigen productie van geneesmiddelen hebben. En geneesmiddelen is een geopolitiek middel. We hadden het net al even over de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam penicilline kwam op. Het Amerikaanse leger zorgde er gewoon voor dat op die day, 1944, er voor iedere soldaat voldoende penicilline was. Want ja, dan als je dan een bondje had, penicilline erin en die soldaat kon weer verder vechten. Ja, dat geeft natuurlijk in het geval van een oorlogssituatie een enorm voordeel. Ja, maar toch even over China nog even. Ja, want China, worden we straks niet te afhankelijk op dat gebied van China? Nou, dat is een van de risico's die ze natuurlijk ook aan de hand van die coronapandemie nu zien in Europa. Waarvan ze zeggen van, hey, we moeten zorgen dat we als Europa weer veel meer medicijnproductie onze kant op weten te halen. En ook onderzoek en ontwikkeling deze kant op halen. Juist om tegenwicht te kunnen bieden aan China aan de ene kant, maar ook de Verenigde Staten aan de andere kant van de oceaan. Wat adviseert u de politiek? Nou ja, ik adviseer ze om sowieso met ons in gesprek te gaan. Want de geneesmiddelensector die wil wel. We hebben afgelopen jaar 1 miljard euro al bij elkaar gelegd voor antibiotica-onderzoek. Daar kan nog meer geld bij. Hè. Bill en Melinda Gates Foundation hebben daar ook een Houd kort, we hebben nog heel weinig tijd. Ik weet het, maar ga met ons in gesprek en zorg ervoor dat we samen gaan werken om dit probleem te tackelen. Ga in gesprek met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Frank de Korte was dat, dankjewel. Zometeen één vandaag met Jo Janneke van den Berg en wij zijn er maandag weer. Fijne dag. Avro Tros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij er ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de langzullense levensslinger van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Misschien moet de belasting die we betalen over vermogen wel omhoog. In Nederland betalen vermogenden heel weinig belasting en de nieuwste generatie betaalt de rekening. Het zijn hele geprivilegeerde vormen van sparen en die kosten heel veel geld. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10 op NPO 2. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. 4 uur.